Αποστόλη. Έλα. Λοιπόν, γύρω στο 2000 είχα δει μια ταινία φύλλα προσκύμενη στον τσάρο της Ρωσίας τον τελευταίο. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, τους μαζεύουν όλους εκεί κάποιοι Μπολσεβίκοι. Τους πήγαιναν από εδώ από εκεί γιατί τα μέτωπα δεν ήταν ακόμα, ξέρω, συγκεκριμένα. Και βγαίνει απόφαση να τους εκτελέσουν. Και έχει μια σκηνή, ας πούμε, την εκτέλεση των τσάρων που είναι μέσα σε ένα δωμάτιο και είναι μαζί και το υπηρετικό προσωπικό. Τους εκτελέσαν και αυτούς τελικά. Για πολύ καιρό σκεφτόμουν, μα γιατί ρε να μου δούμε, αυτοί υπάλληλοι ήταν, ξέρω εγώ, εργαζόμενοι εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο, αυτούς γιατί να τους εκτελέσουν. Μετά από αρκετά χρόνια συνάντησα και άλλα πράγματα στη ζωή μου και είπα, δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα ποιο πλευρά είσαι, έπρεπε να τους εκτελέσουν. Υπάρχουν και στα τρίγκαλα εκεί γύρω κάποιοι τέτοιοι τύποι. Οι τύπισες. Πώς μπορεί, ρε φίλε, να έχει πεθάνει, να έχει σκοτωθεί ένα συνάδελφό σου που μπορεί να ήσουν εσύ στη θέση του εκείνη τη στιγμή, μιλάμε για τώρα, δεν μιλάμε για το 1800, και να πηγαίνεις και να λες, α, το αφεντικό μου του συμπαραστέκομαι. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας. Δεν είναι αυτό, γιατί είναι το σε ευχαριστώ ο εταιρεία. Ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον, είναι. Μα, δεν είναι η εταιρεία σαν έννοια, ρε φίλε. Είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ναι. Είναι ο άνθρωπος που μου βάλει το μισθό. Αφού μπήκε ο μισθός, όλα καλά. Και αν φύγανε και κάποιοι, φύγανε. Δηλαδή, αντί να σκεφτούν να είναι στο πλευρό αυτινών που φύγανε, σκέφτονται αυτινού που έβαλε το μισθό. Προφανώς. Κοιτάξτε, δεν σου λέω, ρε παιδί μου, και είπα όπως είπε και ο Θήμιος πριν. Ναι, πολλοί φοβούνται, okay, έχουμε δουλέψει όλοι πάνω κάτω σε τέτοιες δουλειές. Πολλοί φοβούνται, αλλά καλύτερα να φοβάσαι το πώς θα κοιμηθείς το βράδυ παρά αν θα σε διώξει το αφεντικό. Ναι, τελικά σε αυτό έχει δίκιο. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή. Ακόμα νιώθω την ανατριχύλα πάνω μου από τα ηχητικά και τα λόγια του Θήμιου. Ήθελα να πω ότι η κάθε προσωπικότητα καθορίζεται από την ιεράρχηση αξιών, την ευσυνειδησία, την ευσυναίσθηση, οι οποίες καθορίζουν τη κοινωνική συνείδηση βασικά. Και το θάψιμο των παθογενείων κάτω από το χαλί διονύζει το πρόβλημα. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το να τσουβαλιάζουμε τους πραγματικούς αγωνιστές με τους δοσύλλογους και όλους τους πρόθυμους, να το πω έτσι, της ιστορίας. Είναι κατάφορη αδικία για αυτούς που πραγματικά αγωνίστηκαν και χάθηκαν. Επίσης, η καταγωγή δεν καθορίζει την μελλοντική πορεία των απογόνων. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές και αυτό προσδιορίζεται με βάση τις επιλογές του αυτές. Έχει να κάνει με την προσωπική συνείδηση, τις αξίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνει και την επεξεργασία αυτών. Όπως το Θήμιο τον καθόρισαν αυτές οι στιγμές από την Κεσαριανή, έτσι επιλέγει ο καθένας και επιλέγεται από την ιστορία, αν θες, το πώς προσλαμβάνει τα ερεθίσματα αυτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς νιώθεις, πες, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει? Ωραία, χαλαρά. Έχουμε ξεκατρίνιασμα άδωνη με ζωή. Ωραίο. Δεν θα μείνει περούκα για περούκα. Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης. Τα μάτια του και εισαγωγή. Κύριε... Αυτό που δεν της έπαθε ο πατέρας και η μάνα της. Δυνατό. Θα πρέπει να πάει να βάλει πάλι καινούργια μαλλιά το παιδί. Αυτό φοβάμαι. Έχουμε όλους τους δεξιούς να έχουν βγάλει φλίκτενες μετά τις φωτογραφίες. Δεν φαντάζεσαι, πρώτον, συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκπομπή. Ήτανε όχι απλά συγκινητική, ήταν ίσως από τις καλύτερες σας εκπομπές. Γιατί είσαι βρωμοκούμουνο, γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ναι, είμαι και είμαι και αξίριστος και άπλητος. Τώρα γι' αυτό σ' άρεσε τώρα. Για να σου να κάνας απόγονο στάγματα ασφαλή, τι να σου πω αν θα σ' άρεσε. Θα πήγαινα και θα ξέσπαγα σε μαρμάρινες πλάκες, ρε φίλε. Ωραία, να. Αλήθεια, τι ήταν αυτό που κάνα. Μια υγιής αντίδραση. Δηλαδή, φάγανε φασολάδα, πήρανε φόρα και μας έκλασαν μια μάντρα. Ή να το πω πιο σωστά, μια πλάκα. Αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Πόσο ξεφτυλισμένοι. Συνεπείς με την ιστορία τους. Πάντα. Ελπίζω ειλικρινά αυτές οι φωτογραφίες να είναι μια σπίθα και μια ακτίδα φωτός, ρε Αποστόλη. Γιατί δεν. Το χειρότερο. Μέχρι και ο Αγγλομαθής βγήκε να πει για τις φωτογραφίες και να επιστραφούνε. Σε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες πατριωτών κομμουνιστών που πηγαίνουν αγέροχοι στον τοίχο της Κεσαριανής. Ποιος, αυτός που κάνει ακόμα κουμπί και ψάχνει την Ιθάκη και δεν ξέρει άμα είναι στο Αιγαίο, στη Μυτιλίνη ή στη Λέσβο. Θα τη βρει όμως, γι' αυτό είναι στην Ιθάκη, είναι στην αναζήτηση. Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ο φασίστας από τη φύση του είναι δολοφόνος. Αυτός ο δολοφόνος σκοτώνει έναν αθώο. Καταλαβαίνει για το σκοτώτη. Δεν καταλαβαίνει ότι έδωσε τη ζωή του ένας κομμουνιστής, ένας νεαρός, για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του. Ψηλά γράμματα τώρα, άντε. Αλλά ας δει και ο φασίστας λίγο τον εαυτό του. Α, καλά. Άμα δει ο φασίστας τον εαυτό του, θα αυτοκτονήσει. Μα είναι δυνατότητα. Εκτός και αν το λες δόλια. Αν το λες δόλια, συμφωνώ. Να δει τον εαυτό του. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Τη ακροναστία, του Σουγκατζίδη. Του 200 που μιλάμε για τις φωτογραφίες. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πάνε και σπάνε την πλάκα των ανθρώπων. Τα ονόματά τους. Ούτε αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Όχι. Είμαστε τον πιάναμε. Πολλές απαιτήσεις έχετε από τους φασίστες. Περίεργο. Το κακό ποιο είναι, ότι είναι βαθιά φασίστες, παιδί μου. Βαθιά θέλουν αίμα. Θέλουν κακία. Θέλουν μίσος. Αυτά είναι συνυφασμένα με το φασισμό. Δεν θέλω να σας ταράξω. Ναι, ο φασισμός τρέφεται από το μίσος. Τι θέλετε τώρα να συζητήσουμε. Τόσο πολύ. Ναι, πιο πολύ. Τόσο πολύ ασταμάτητα. Ναι, η τροφή του είναι το αίμα. Απλά ενημερώνω. Συγγνώμη, αυτή η συνέχεια που λέγεται πλεύρη και οι αδόνιδες. Άμα είναι να ρίξουμε το επίπεδο τόσο, κύριε, να μην μιλάμε. Εγώ δεν βρίζω. Να κάνει μήνυση στο κουκουέ. Μα είναι δυνατόν και να το δέχεται το δικαστήριο και να το στέλνει στην Βουλή. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τι κοινωνία ζούμε, τέλος πάντων. Ναι, εσείς μάλλον σε σύννεφο. Εμένα ο πατέρας μου μάντευε τα πτώματα από την Αθήνα που είπατε προηγουμένως. Τα πεινασμένα. Δεν είχαμε να φάμε. Περάσαμε αδενοπάθειες. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Ο Μητσοτάκης να δείτε, κύριε. Κλείσα το λάδι στις έτρωγε η διαπολεμένη οικογένεια. Τι είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Έχει πάει το έντερο μετά, τέλος πάντων. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα. Πολύ καλό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, να δυναμώσουμε εμείς. Τέλος πάντων, έχω συγκινηθεί πολύ με τη χτεσινή εκπομπή και τη σημερινή. Άκρος κομμουνιστικές, το χρειαζόμασταν. Και εντάξει, εκτός από το να σου πω ότι είσαι το αστέρι μου, πήρα να σου πω κιόλας ότι αυτό το πράγμα που έγινε με την Καριστιανού, το fail, συγγνώμη που επανέρχομαι, αν και είναι άλλα τα θέματα της επικαιρότητας. Δεν πειράζει. Αυτό το καραφέιλ που έγινε με την Καριστιανού μέσα σε ένα μήνα που από ότου βγήκε, εμένα με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο fail είναι και η ζωή, γιατί όλοι εμείς είχαμε ανάγκη, ρε παιδί μου, από ένα πρόσωπο να πιαστούμε, από κάποιος πάλι να έρθει να μας σώσει. Ίσως είναι του Έλληνα η σαπίλα αυτή, δεν γίνεται. Η προχειρότητα, ας το πω έτσι, της ψυχής μας, και έγινε τόσο fail η Καριστιανού. Είδαμε, δηλαδή, χτύπησε τόσο στα μάτια μου το fail και τη ζωή, που είναι και αυτή μια τελειωμένη, δυστυχώς. Έλα, δυστυχώς, μα όλο εκπλήξεις είμαστε. Και τελικά η μόνη λύση είναι το ΚΚ, είναι το μόνο κόμμα που βρίσκεται στο πεδίο, σε όλα τα συνδικάτα, προφανώς και στη Βιολάντα εκείνη που είχαν καταγγείλει το ότι υπάρχει υγραέριο, δεν ήταν τίποτα άσχετη ή απολιτικ. Προφανώς ήταν κομμουνιστές και άτομα κολλημένα έτσι να σώσουν την κατάσταση ρομαντική, ιδεολόγοι, και αυτό δεν είναι τα μόνα άτομα που είναι στο πεδίο το ΚΚ. Δεν πά να το βρίζεις, να λες ότι είναι γραφική, να λες ό,τι μαλακία θέλεις, στη σαπίλα την ελληνική. Εκείνοι είναι μέσα στα εργοστάσια και προσπαθούν να κάνουν αφύπνιση ή στα σωματεία, στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε. Μωρή, κουμούνι έγινες. Γι' αυτό το λόγο αυτό θα ψηφίσουμε και τελειώνει εκεί το θέμα, ρε μωράκι μου. Μωρή, κουμούνι έγινες. Μην ακούς την εκπομπή τόσο. Εντάξει, δεν είναι ότι ακούω την εκπομπή. Εμένα είναι το σόι κουμουνιστές, κατάλαβες. Ωρε, παιδάκι μου. Έχω περάσει από πολλά στάδια. Τουλάχιστον μπορώ τώρα να σε λέω κουμουνάρα. Αχ, μωρό μου, έλα να βρεθούμε. Και μόνο να κοιταζόμαστε. Αχ, να κοιταζόμαστε τα σφυροδρέπανά μας να φέρουμε αντάμα. Εσύ το ναι, εγώ θα γίνω σκλάβα σου για όσο θέλεις. Να το. Θέλεις για ένα μήνα, για πάντα, για ό,τι όσο σου βγει. Αυτά εγώ, δεν είμαι, είμαι κατά της σκλαβιάς. Άλλη σκλαβιάς τώρα εννοώ εγώ. Α, θα μου το δώσεις τζάμπα. Δεν κατάλαβα, ναι. Ο τζάμπας πέθανε. Τζάμπα πέθανε. Ο καλύτερο. Καλύ. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τώρα, όσον αφορά τις φωτογραφίες, κοίταξε να δεις. Πολλά έχω σκεφτεί αυτές τις μέρες, μου περάσει το μυαλό, αλλά πάντα καταλήγω σε ένα πράγμα. Ζήτω το κόμμα μας. Ζήτω το κουέ. Α, ωραία, αντικειμενικά, μ' αρέσει. Πάντα. Γεια σου, λε παιδιά μου. Γεια. Κι άλλο σκάνδαλο με τις φυλακές. Πόσα άλλα σκάνδαλα να μετρήσουμε με αυτόν τον αγίτη τον πρωθυπουργό που έχουμε. Πόσα άλλα σκάνδαλα. Σας παρακαλώ, κύριε. Καλύτερη γλώσσα, παρακαλώ. Για το γουρλωμάτι. Ναι, αυτόν έχουμε τώρα, ναι. Ξίδι. Λυπάμαι. Σας καταλάβει λίγο ο κόσμος και μέσα από την εκπομπή σου και από καθημερινά αυτά που λέγονται και ακούγονται. Ας καταλάβουν λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Και να βγούμε όλοι στους δρόμους να κάνουμε μια ανατροπή, να πάει στο διάολο να πάει. Τώρα λίγο κάτσε να ανοίξει ο καιρός, δεν είμαστε ακόμα. Με αυτό που λέει, ναι, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε από χωριά και πρέπει να έρθουμε στην Αθήνα, έχουμε και λίγο δρόμο, δεν είμαστε εδώ κοντά. Γι' αυτό σου λέω, να ανοίξει λίγο καιρός και τα βλέπουμε όλα. Εδώ είμαστε, μωρέ, εντάξει. Όλα θα γίνουν, μην αγχώνεσαι. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Φύσαμε αίμα να σε πιάσουμε σήμερα. Ναι, συμβαίνει αυτό. Δύσκολη μέρα. Εδώ. Να σου πω, ρε. Καταρχήν ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, αλλά πρώτα θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τη στήριξη των εργαζομένων προς το αφεντικό του. Δηλώνουν τη συμπαράστασή τους. Αυτό που λένε είναι ότι είναι ένας καλός εργοδότης. σκλάβοι του χωραφιού ή σκλάβοι του σαλονιού. Τίποτα άλλο. Πέρα από αυτό, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, φίλε μου. Ζήτα. Επειδή τον υποτίμησα. Το Σαββατοκύριακο, όταν είδα τις φωτογραφίες, τα ντοκουμέντα της Χέρης Σαριανής, μετά το πρώτο σοκ, σκέφτηκα, ωραία, λέω, να δω αύριο, λέω, αν και τι θα πει ο Θήμιος. Ντροπή μου, εντάξει, όχι μόνο είπε, έκανε εξαιρετική εκπομπή. Ειδικά στα σημεία που έσπαγε η φωνή του. Όμως, ξέρεις τι θέλω, Αποστόλη. Μην κάνουμε τον Βέλγο ήρωα. Το Βέλγο, γιατί πώς κάναμε ήρωα το Βέλγο. Ο Βέλγος φράγκα θέλει να βγάλει. Ακριβώς αυτό. Δεν ήξερε απλά τι έχει στα χέρια του και όταν αποφάσισε να τα πουλήσει και έμαθε τι κρατάει, δεν είπε, α, είναι τόσο σημαντικές για τους Έλληνες ή για ένα κομμάτι των Ελλήνων, είναι κομμάτι της ιστορίας. Άντε, σας τις δίνω γιατί είναι η ιστορία σας. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε ότι τις αποσύρω από τη δημοκρασία και είμαι ανοιχτός σε επικοδομητικό διάλογο. Προτάσεις, αυτό εννοούσε. Έτσι, είναι πολλά τα λεφτά. Όποιος δώσει τα περισσότερα φράγκα. Δεν κατάλαβα. Όχι, τι θέλετε και τσάμπα την ιστορία σας. Έλα, αγάπη μου. Και πολύ περισσότερα φράγκα. Εκεί που θα τα έπαιρνε κάποιος με καμιά, δεν ξέρω κι εγώ πόσα, τώρα μιλάμε τώρα και τις μύρες που θα πέσουν στο ενδιάμεσο. Αυτά δεν θέλω. Αυτά που τα παραλέτε, αυτά με ενοχλούν. Ναι, ναι, να σου πω μια μικρή ιστορία. Ναι, για πες. Μικρή. Λοιπόν, ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, όπως και ο αδερφός του, πολέμησαν με τους τρόπους που μπορούσαν τότε. Γιατί ήταν μικροί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ήταν στην αρχή στην ΕΠΟΝ, μετά στην Αντίσταση. Έχουμε ακούσει αρκετές ιστορίες από τότε. Ο ένας τους, μετά τον εμφύλιο, έφυγε τα σκένδια για να σωθεί για ευνόητους λόγους. Κοίταξε να δεις. Πάντως και ταγματα ασφαλίτες πολέμησαν με τον τρόπο που μπορούσαν. Εντάξει, πολεμήσανε για αυτά δηλαδή, που πιστεύανε. Είναι και κάποιοι που πολεμάνε με τα οπισθιά του. Ναι. Είναι αυτό που σου λέει, παιδί μου, θα σε γά με τον γκο. Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει εγώ να το δεχτώ. Όχι, αλλά θέλω να πω, ο καθένας με τα όπλα του, όπως λες κι εσύ. Ναι, εντάξει, να ολοκληρώσω όμως. Λοιπόν, ο παππούς λοιπόν που έμεινε στην Ελλάδα, μια ζωή μέσα στη φτώχεια, πάλευε να ζήσει με ένα χωραφάκι που καλλιεργούσε καπνό. Απαπα, μιζέρια. Μιζέρια, ναι, για πες. Ναι, ναι, είμαστε μιζέρια. Πέρασαν τα χρόνια τέλος πάντων και σε κάποια φάση έβγαλαν μέχρι υπόψη σου αντιστασιακές συντάξεις Γιαννόπουλος. Ναι, ναι, ωραίες εποχές. Ναι, πασό. Έχουμε ιστορία που λέει και μανιά. Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Του λέγανε λοιπόν οι γιοι του, ο θείος μου και ο πατέρας μου δηλαδή. Ρε πατέρα, πάνε να βγάλεις και σε αυτή τη σύνταξη. Δηλαδή. Την παίρνει ο κάθε ρουφιάνος και χαρτιές. Οι δοσύλλογοι όλοι. Αλλά εσύ δεν τη ζητάς, ενώ πολέμησες κιόλας. Ξέρεις τι τους απάντησε ο παππούς μου. Τι. Στοϊκά κιόλας. Του λέει: έχω τα χέρια μου και ζω την οικογένειά μου με αυτά. Ας πάρουν τη σύνταξη όσες έχασαν τον άντρα τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και δεν το ζήτησαν ποτέ ξανά. Αυτό τώρα. Αυτή η κολοπερηφάνεια των αριστερών αυτά δεν μπορώ. Που ξεκολλάνε από το σύστημα. Ας πούμε, αντί να ήταν ωραίοι, με σκυμμένο το κεφάλι, όμορφοι, υπάνθρωποι. Συχαμερά ερπετά. Αντί να είναι όλο αυτό όπως ήταν οι πρόγονοι αυτών που κυβερνάνε σήμερα και έχουν πάρει τις αξίες και τα ιδανικά τους, κάθονται και περηφάνειες και ψηλά το κεφάλι και άσε μας τώρα, κουκλίτσα μου. Αυτά δεν μπορώ. Και όμως εγώ εύχομαι να είχαμε λίγη από αυτή την οτροπία όλοι μας. Και να έχουμε υπόψη μας ότι φοβούνται τους νεκρούς. Ειδικά αυτούς τους νεκρούς. Ειδικά όσους νεκρούς πάνε με ψηλά το κεφάλι. Γι' αυτό λέω αυτούς τους νεκρούς. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι.